Gazecie Le Soir. Jej dziennikarze nieco inaczej stawiają akcenty. Relacjonują oni wczorajsze decyzje unijnych ministrów, którzy ponownie zagrozili sankcjami, choć po raz pierwszy rozpoczęli przygotowania do nałożenia unijnych sankcji gospodarczych, które mają być omówione jutro. Ale to tylko deklaracje, czytamy w Le Soir. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prestiżowe stanowisko w NATO dla Polaka. Generał Janusz Bojarski oficjalnie obejmie dziś stanowisko rektora NATO Defense College, czyli Akademii Obrony Sojuszu Północnoatlantyckiego. Janusz Bojarski ukończył liczne kursy zagraniczne, m.in. w Instytucie Bezpieczeństwa w USA oraz na prestiżowym amerykańskim Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie. To odpowiedni człowiek na odpowiednim stanowisku, mówi o generale Bojarskim jego wieloletni przyjaciel i do niedawna komendant Akademii Obrony Narodowej Bogusław Pacek. Jedyne takie natowskie edukacyjne ciało, ten natowski college, jest takim wzorem dla wielu uczelni wojskowych, cywilno-wojskowych Europy i całego świata. Wojskowi z NATO wiążą z polskim generałem duże nadzieje. Uczelnia, którą przyjdzie mu zarządzać, będzie odpowiedzialna m.in. za wypracowanie planów dla całego sojuszu na najbliższą przyszłość. Generał Janusz Bojarski będzie musiał zmierzyć się z odpowiedzią na pytanie, co ma NATO robić i jak wyglądać po zakończeniu operacji w Afganistanie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Kierunek, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Do startu szykuje się kolejny statek transportowy. Rosyjski Progres zawiezie załodze zapasy, m.in. jedzenie. Progres zostanie wystrzelony z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie. Na orbitę wyniesie go rakieta Sojuz. Będzie to jeden z regularnych lotów. Progres jak zwykle zabiera ze sobą żywność, paliwo i zapasy, łącznie 2,5 tony ładunku. Jego podróż potrwa 6 godzin, to znacznie krócej niż jeszcze 2 lata temu, gdy taki lot trwał ponad 2 doby. Start dziś 16 minut przed północą naszego czasu. Rafał Motrjuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy, sponsor generalny Polskiej Młodzieżowej Reprezentacji Olimpijskiej Nankin 2014. Pięć minut po dziewiątej. Michał Gąsierowski, dzień dobry. Dzień dobry. Wygrać St. Patrick i zmierzyć się z Celticiem Glasgow. To plan legionistów na najbliższe mecze eliminacji Ligi Mistrzów. Po kompromitującym remisie 1-1 w Warszawie teraz mistrzowie Polski zagrają na wyjeździe. Tomasz Brzyski nie ma wątpliwości, że Legia awansuje do kolejnej rundy. Wiemy, o co gramy i jesteśmy bardzo zmotywowani. To jest dwumecz i na pewno się nie poddamy i jedziemy tam awansować. Mamy może nie dobry wynik, ale niezły, żeby myśleć o tym, żeby awansować. Początek meczu o 20:45, transmisja w TVP. W tym czasie kolarze startujący w Tour de France będą już odpoczywać po dzisiejszym etapie. Niby krótki, ale jaki trudny. 17 etap, króciutki, 124 km, ale za to jaka zjeżdżalnia po czterech wielkich zębiskach pirenejskich szczytów. No, najpierw się trzeba będzie na nie wdrapać, ale potem co za widoki. To Marek Brzeziński, meldunek po dzisiejszym etapie w popołudniowych serwisach. W górę i w dół, w górę i w dół i tak bez przerwy, tak będzie dzisiaj. Rafał Majka pojedzie w białej koszulce w czerwone grochy dla najlepszego kolarza w górach, a to zobowiązuje. Na trasie ustawiono aż 4 górskie premie, w tym 3 pierwszej kategorii, a ostatnia, wspinaczka na metę, jest podwójnie punktowana. Michał Kwiatkowski spróbuje natomiast bronić miejsca w pierwszej dziesiątce. Jest 9, a kto wie, być może odrobi kilkanaście sekund do 8 w klasyfikacji generalnej Holendra Tendama. Tymczasem nasi siatkarze przygotowują się w Bełchatowie do Mistrzostw Świata. Czasu coraz mniej, treningi bardzo ciężkie, ale selekcjoner Stefan Antiga cieszy się. I z tego, że zawodnicy robią postępy, i on sam też, on w nauce polskiego. Każdy dzień, cały dzień mówię po polsku, to pomaga. Każde jedno słowo, coś tu jest lepiej. Mistrzostwa Świata w Polsce rozpoczną się 30 sierpnia. Do tego czasu trener Antiga będzie już mówił perfekcyjnie. A za rok czekają nas Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce. W Pekinie. Organizatorzy poinformowali właśnie o nowościach na tej imprezie. Po pierwsze, zorganizują zawody w jakiejś konkurencji dla weteranów powyżej 50 roku życia, a po drugie, będzie bieg masowy dla amatorów na 10 km. Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy, sponsor generalny Polskiej Młodzieżowej Reprezentacji Olimpijskiej Nankin 2014. Dziś słonecznie na zachodzie i północy, zachmurzenie, niebo będzie zachmurzone, deszcz i burze po południu i wieczorem, przede wszystkim w centrum i na południu Polski. Najmocniej popada w Małopolsce i na Podkarpaciu, a także w Sudetach. Waha się ciśnienie, w stolicy w południe wyniesie 1004 hektopaskale. Najchłodniej dziś w Sopocie, 22 stopnie, 23 w Przemyślu, 24 w Suwałkach, 25 w Katowicach, 26 w Kielcach, 27 w Warszawie, 28 we Wrocławiu, a najcieplej 29 dziś w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do jutra! Oferta specjalna w sklepach Euro.

Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, To You Too. Muzyka między innymi do filmu, do kolejnej części opowieści o Batmanie. Tak było przed laty. Trochę nas straszyli, ale utwór znakomity i był przebojem w wakacje. W jedno z wakacyjnych notowań to był ich triumf, U2, na naszej antenie. Za chwilę kolejne piosenki z listy z okresu lipca, sierpnia, lat 90. przede wszystkim. To przypomnijmy, jak to było z tą postacią. Drodzy, odrzuca kolejno poszczególne elementy tego ekwipunku i właściwie pozostaje mu bodaj płachta namiotu i rondelek i chyba tylko to. Nie dzieli tej naszej gorączki konsumpcji, która jest naszym paskudnym nałogiem. Podobno dla Tove Jansson, autorki Muminków, główną inspiracją przy tworzeniu postaci tej właśnie był jej przyjaciel Atos Virtanen, polityk, członek parlamentu fińskiego z ramienia socjaldemokratów. To oczywiście Włóczyki. Dziś ma swój dzień, swoje święto, postać pochodząca z Muminków. Joanna Olech mówi o Włóczykiu, mówiła i jeszcze po 10 powie nieco więcej. Trzy pierwsze egzemplarze książki Mama Muminków o Tove Jansson, książki napisane przez Boel Westin. Te trzy egzemplarze już przyznane. Otrzymują je panie, pani Julita z Rumi, pani Joanna z Poznania i pani Monika z Bydgoszczy. Kolejne egzemplarze będziemy rozdawać dziś do południa. Nie będzie pytań konkursowych. Chcę państwa skłonić do zwierzeń, do wspomnień o najlepszą książkę, z którą się państwo włóczyli gdzieś na trasie, z plecakiem, na szlaku. 71-335. Rozdajemy dziś Mamę Muminków. 71-335. A o Włóczykiju więcej powiemy po 10. Jazz na ulicach? Proszę bardzo. Autopromocja. Muzyka z oklaskami, pełna radosnych okrzyków z najpiękniejszego festiwalu świata, jakim jest przystanek Woodstock. Godzina pełna słońca, przyjaźni i fantastycznych dźwięków, granych w otoczeniu kilkuset tysięcznego tłumu rockowych fanów. To wszystko w najbardziej pokrzepiającej serca audycji świata. Już dziś, kilka minut po 22. Tu Jurek Owsiak, czyli się kręci. Stanowczo zapraszam. Pozytywnego odbioru życzy właściciel marki Lech Premium, sponsor programu oraz przystanku Woodstock. Autopromocja. 9.30. Informator ekonomiczny. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej. Wiktor Legowicz, witam serdecznie. Dzień dobry, panie Wiktorze. Bierze pan chwilówki? Oj nie. Nie? Boi się pan? Trochę się, tak, trochę się boję. No a poza tym, no to drogo wychodzi jednak. To wszystko tak bardzo atrakcyjnie wygląda na pierwszy rzut oka. A potem bo to trzeba zapłacić. 10 minut, za no. Ale, znaczy ja nie chcę tu mówić, że ohoho, jak to mi dobrze i nie muszę brać żadnych pożyczek. No od czasu do czasu, jak każdy, mam kłopoty. Z tym, że u mnie akurat tę sprawę rozwiązuje kredyt w rachunku oszczędnościowym. No tak. A tymczasem okazuje się, że my Polacy jesteśmy w czołówce pożyczających na codzienne wydatki. Najbardziej zapożyczeni są mieszkańcy Cypru i Grecji, trudno się dziwić. No, mają gorzej. No, ale my też jesteśmy w tej grupie najwięcej pożyczających. No nie da się ukryć, że znaczna część społeczeństwa no tak żyje od pierwszego do pierwszego, a niestety czasem i do tego pierwszego nie dociąga. Więc rzeczywiście rozwój tego rynku pożyczek takich krótkoterminowych, błyskawicznych, czy to takich naziemnych, czy internetowych, no jest faktem. Nie uściślimy. Te pożyczki oferują zarówno banki, tak, jak i firmy pożyczkowe, przed którymi niektórymi ostrzegamy zawsze. Zgadza się. Jeszcze właśnie póki to jest bank, no to jeszcze można mieć jakąś dozę zaufania. Aczkolwiek no zawsze należy w takich przypadkach sprawdzić. Pewnie, panie Wiktorze, powtórzymy to tysięczny raz. Sprawdźmy warunki czegoś takiego. No bo później może się okazać, że może to nas drogo kosztować i w następnym miesiącu dociągniemy nie do 25, ale tylko do 20. Właśnie pamiętajmy, nikt za darmo nam nie daje pieniędzy. Nikt za darmo nam nie daje pieniędzy, rzeczywiście. Pieniądz też jest towarem, który też kosztuje. Aczkolwiek no jeszcze trzeba zauważyć, że jest taką optymistyczną w tym wszystkim rzecz. Polacy jednak coraz częściej, coraz chętniej korzystają z banków, bo skoro już dzisiaj powiedzmy 81% Polaków ma konta bankowe, korzysta z usług bankowych, 10 lat temu było to 55%, to jednak no postęp zaufanie, jest z tym bardzo duży. Tak, wolimy te prawdziwe banki. No tak, OFE wybrało do tej pory 760 tysięcy osób. Do 31 lipca, przypominamy, musimy zdecydować, ZUS czy OFE. I teraz tak, kto nie chce ryzykować, wybiera ZUS. Kto myśli o gromadzeniu realnego kapitału, wybiera OFE. A kto nic nie zrobi, przypomnijmy, zostanie w ZUS-ie. W ZUS-ie, tak. Tak. Ale potem będzie mógł ewentualnie się przenieść po dwóch latach. Tak. Natomiast powiem zresztą, że te OFE, które są na rynku, walczą o klientów. No ja, pewnie nie tylko ja, dostałem list od mojego funduszu z gotowym już formularzem pozostania. I nawet koperta zaadresowana na lokalny oddział ZUS-u. Tak. Oczywiście, że jest walka o to, aby klienci tam pozostali. No tu trudno wróżyć z takiej szklanej kuli, co to będzie w przyszłości, bo jedni twierdzą, i to poważnie ekonomiści przecież, że w obecnej sytuacji pozostanie w ZUS-ie jest bezpieczniejsze, bo w ogóle przyszłość OFE jest niepewna. Nie wiadomo, czy one zostaną na rynku. Nie wiadomo, jaka będzie sytuacja międzynarodowa, może się zaostrzy, może to wpłynie na giełdę, może ta giełda nie będzie tak rosła. Dlatego mówią, bezpieczeństwo to ZUS. Inni mówią, wcale nie, no ZUS jako państwowa instytucja, a państwo jest najgorszym zarządcą pieniędzy, to nic bezpiecznego. Może jednak spróbujmy zainwestować w te OFE, z które z kolei zainwestują w gospodarkę. To będzie takie samo nakręcające się. Oczywiście, no trzeba pamiętać, że nawet jeżeli wybierzemy OFE, to i tak większość tej naszej składki trafi do ZUS-u. To jest tylko dywersyfikacja tego ryzyka. Decyzję każdy musi sam tutaj, podjąć. Tutaj sam podjąć. Nikt na 100% nie poradzi. Pewnie jest taka jeszcze prawidłowość, kto ma dalej do emerytury i może się liczyć z tym, że to inwestowanie przez ten jego fundusz potrwa dłużej, to pewnie raczej powinien wybrać to OFE. Dobrze, przy okazji polecamy nasz serwis gospodarkapolskieradio.pl. Tam więcej informacji o wyborze OFE czy ZUS. Jak i specjalna uwaga, konkurs dla słuchaczy. Do wygrania jest srebrna moneta kolekcjonerska, a wystarczy wymyślić teksty i hasło zachęcające do dalszego oszczędzania na starość. Termin przesyłania swoich pomysłów do końca lipca. Zachęcamy. Polacy coraz chętniej zmieniają dostawców usług. I panie Pawle, rynek telekomunikacyjny bardzo przyczynił się do tego. O, nic dziwnego, bo telefony coraz większą ilością funkcji oferowane za złotówkę w promocjach, no to rzeczywiście był taki łakomy kąsek, gadżet, na który wielu ludzi się skusiło. To zresztą później, nawet jeżeli ktoś nie zmieniał operatora, to i tak wymusiło obniżkę cen albo bardziej korzystne warunki. Więc trudno się dziwić. No, ale na szczęście dożyliśmy właśnie czasu, kiedy można dostawcę także prądu na przykład, czy telewizji sobie zmienić. To jest oczywiście dobre dla konsumenta, chociaż też pamiętajmy, że czasami to bywa tak w praktyce trochę trudne. Gdy zadzwonić na infolinię tego czy owego dostawcy, no to się można dowiedzieć bardzo niewiele o odejściu, przejściu i dopiero bywa skuteczne wysłanie już listu, takiego ultimatum, że albo mi coś zmienicie, albo odchodzę od was, prawda? W tej chwili właśnie najczęściej myślimy o zmianie operatora telewizyjnego. To tak, tak, rzeczywiście tutaj konkurencja jest ostra, chociaż wielu ludzi w ogóle pewnie odejdzie, czy odchodzi już, bo to już widać zjawisko, od płatnych telewizji na rzecz bezpłatnych platform cyfrowych. Tam, gdzie jest rzeczywiście tych programów dużo i są za darmo. No i też jakość jednak znacznie się poprawiła w porównaniu z telewizją analogową. Więc w każdym razie musimy bardzo dokładnie te propozycje sprawdzać. Ależ oczywiście, przy firmach pożyczkowych. Wojna na ceny, wojna o klienta też ma swoje ciemne strony i nie jeden może się właśnie na te zbyt niskie ceny nabrać. Rynek wina rozwija się u nas coraz szybciej. Analizuje to dziś dziennik. I dzięki temu, że jesteśmy skłonni wydawać na ten cel, na ten trunek w zasadzie więcej pieniędzy, ale też podróżujemy więcej, poznajemy zupełnie inne kultury picia. I to ma bardzo duży wpływ. Na pewno tak. No, coraz więcej Polaków przecież bywa za granicą, bo to nie trzeba nawet jeździć do Francji czy do Włoch. Wystarczy odwiedzić Morawy, gdzie też produkują przecież bardzo dobre wina. Czy Austrię Górną, też jak najbardziej białe wina tam też. Proszę oczywiście. Bardzo. Tylko, że tak ogólnie Polska nie jest łatwym rynkiem dla winiarzy. Przecież my mamy wiele set lat tradycji wódczanych, które trudno zmienić. Chociaż oczywiście w ostatnich 20 paru latach spożycie wódki sporo spadło na rzecz piwa. Tutaj jesteśmy znaczącym rynkiem. No to wino jest nadal uznawane za taki jednak bardziej dystyngowany trunek. Nie powiem, że dla wyższych sfer, ale może dla bardziej wyrobionych podniebień. Ale właśnie powoli to się zmienia. No powoli się zmienia. To nadal... Ale pijemy wina bardzo mało, bo 3,5 litra rocznie, tak, przeciętnie. Tutaj nastąpiło ciekawe zjawisko, bo w dyskontach spożywczych sprzedaje się dość tanie wina, ale nie mylić z tymi takimi siarkowymi. Nie, nie, nie. Tanie i w miarę jeszcze dające się spożyć. I to też się przyczynia. Typowo stołowe. No, powiedzmy właśnie tak. Chociaż specjaliści twierdzą, że wino tańsze niż 25 zł za butelkę, no to w ogóle nie jest godne brania do ust. Coraz więcej młodych Polaków znajduje pracę w takich zagranicznych, dużych ośrodkach turystycznych. I tak animator zabaw dziecięcych na Rodos może zarobić nawet 1000 euro. O rany, to ja chyba zmienię. I wielu Polaków właśnie pracuje w takich ośrodkach i są takimi animatorami zabaw. Aż pomyślałem, może ja zmienię fach. Przy okazji by się trochę świata zobaczyło, a praca z dziećmi, no łatwa nie jest, ale jeżeli w takich okolicznościach, to czemu nie? 1000 euro nie chodzi piechotą. Nie chodzi piechotą. Andrzej Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej, Wiktor Legowicz. Do jutra, 9:30.

tę część, którą zwą refrenem. Ja się nie podejmuję. 71-335. Przypominam, zbieramy Państwa odpowiedzi, właściwie wspomnienia, zwierzenia. I z jaką książką najlepiej się włóczyć, bo dziś dzień włóczy kija. O tym więcej po 10. Zostajemy na liście przebojów, ale przy notowaniach sprzed wielu, wielu lat. Wakacyjne przeboje, listy przebojów. Dziś zaczynają oni. Hear my cries, hear my call, give me your ears. I wanna get this right, I wanna get this right, baby. Hear my

gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne. Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Polska Organizacja Turystyczna, Trentino, Studio 55, Geodis, Fiat. Patroni medialni. Nasze Miasto, Cinema City, Przegląd Sportowy, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Żegnamy reklamy. 23 lipca, minęła 10. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. W programie trzecim do południa. Najważniejsze wiadomości. Justyna Mączka. Nadal nie wiadomo, czy separatyści wydali wszystkie ciała ofiar katastrofy Boeinga na wschodzie Ukrainy. Eksperci nadal nie mają do miejsca tragedii pełnego dostępu. Bruksela szykuje nowe sankcje wobec Rosji, w tym dotyczące eksportu broni, a tymczasem okazuje się, że broń do Rosji wciąż wysyła m.in. Wielka Brytania. W tym serwisie opowiemy także o społecznej znieczulicy na przykładzie wydarzeń z Dolnego Śląska. Premier Australii informuje, że nadal nie wiadomo, ile ciał ofiar katastrofy malezyjskiego samolotu dotarło specjalnym pociągiem do Charkowa, a ile nadal pozostaje na miejscu tragedii. Pociąg chłodnie, a wczoraj wieczorem dotarł do Charkowa. Tam ciała mają być przekazane Holendrom i przetransportowane samolotem do tego kraju. Ponad 2/3 ofiar zestrzelonego samolotu to Holendrzy. Jutro kraje Unii mają nałożyć na Rosję sankcje za wspieranie separatystów, prawdopodobnie winnych zestrzelenia malezyjskiego samolotu. Tymczasem dzisiaj brytyjski parlament ujawnia raport. Wynika z niego, że Londyn nadal wysyła broń do Rosji. Umowę opiewają na prawie 170 milionów euro. A brytyjska prasa wyraźnie ironizuje, komentując polityczne zabiegi i Davida Camerona, i innych europejskich przywódców. Prezydent Hollande i kanclerz Merkel mówią stanowczo i zgodnie. Musimy wysłać Rosji jasny sygnał. I wysyłają. Oboje wyjmują białe flagi. Tak sprawę widzi rysownik Daily Telegraph. Po raz kolejny mocne słowa i słabe działania. Nie czytamy w komentarzu redakcyjnym. Gazeta przypomina, że świat był w podobnej sytuacji, kiedy w 2007 roku Rosja prowadziła wojnę z Gruzją. Znowu jest ryzyko, że zapiszemy kolejny rozdział w przygnębiającej historii appeasementu, pisze dziennik, nawiązując do pojednawczej strategii, jaką Zachód przyjął tuż przed wojną wobec Hitlera. Gazety piszą, że David Cameron chciałby zdecydowanych posunięć, ale wytykają mu, że jeszcze w tym miesiącu przyjął dla swojej partii pieniądze od żony byłego ministra finansów Putina. Zwróć ruble, Dave, nawołuje tabloid Daily Mail na pierwszej stronie. The Independent wytyka rządowi, że dalej sprzedaje Moskwie broń, a The Times pisze o krytyce ze strony Paryża dotyczącej układów z rosyjskimi oligarchami inwestującymi na wyspach. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. No to dodajmy do tego jeszcze, że 2 dni temu premier Wielkiej Brytanii David Cameron mówił, że żaden kraj Unii nie powinien sprzedawać Rosji sprzętu wojskowego i krytykował Francję za wysyłanie do Rosji okrętów desantowych. W serwisie Trójki kolejne informacje. Znieczulica społeczna, strach, a może nieumiejętność udzielania pierwszej pomocy? Nasz wirowisko w Rokitkach na Dolnym Śląsku na ratunek tonącemu mężczyźnie rzucił się tylko jeden człowiek. Gdy sam potrzebował pomocy, żaden z plażowiczów nie zareagował. O szczegółach nasz reporter Andrzej Andrzejewski. Kilkadziesiąt osób na plaży, ale tylko jeden człowiek samotnie próbuje doholować nieprzytomnego do brzegu. Jacek Taradajczyk walczył o każdą sekundę. Ten pan był cały siny, jego ciało było zwiotczałe. Byłem pewien, że ten mężczyzna po prostu już umiera. Tylko że na kilka metrów przed brzegiem ratownik zaczął tracić siły. Zdaniem Jacka Kiełba, ratownika WOBR, większość gapowiczów mogła pomóc bez narażania się na niebezpieczeństwo. W każdym samochodzie przecież jest na przykład lina, którą można rzucić do podania. Zdaniem Magdaleny Zawistowskiej, policyjnej psycholog, zachowanie tłumu to efekt rozproszonej odpowiedzialności. Czasem o wiele trudniej nam uzyskać pomoc przy wielkich skupiskach ludzkich, niż jak stoimy z niebezpieczeństwem twarzą w twarz. Na szczęście w tym przypadku ratownikowi udało się dotrzeć do brzegu i uratować tonącego. W maju w Łodzi nikt nie zareagował, gdy troje nastolatków pobiło w autobusie niewidomego mężczyzna. Naraził się im, bo jako jedyny zwrócił uwagę, że źle się zachowują. To kierunek dający szansę na znalezienie pracy, dlatego aż tylu kandydatów ubiegało się o przyjęcie. Hitem tegorocznej rekrutacji na Uniwersytecie Gdańskim okazała się